Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bez konkretów dla Kijowa na szczycie w Wilnie, NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. O okrutnym ludobójstwie mówił premier Morawiecki w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Ważna zmiana językowa, słowo paraolimpijski zostanie zastąpione zwrotem paralimpijski. Kwestia przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO zdominowała obrady pierwszego dnia szczytu w Wilnie. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Taki zapis znajdzie się w końcowej deklaracji szczytu, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Mówimy jasno, że wystosujemy zaproszenie dla Ukrainy do NATO, gdy zgodzą się co do tego wszyscy sojusznicy i gdy pozwolą na to warunki. Jens Stoltenberg nie powiedział, o jakie dokładnie warunki chodzi. Sama Ukraina naciskała na jak najszybsze przyjęcie do sojuszu, a wtórowały jej kraje wschodniej flanki, w tym Polska. Kraje Zachodu, takie jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, uważają jednak, że póki trwa wojna, należy wstrzymać się z takimi decyzjami. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnia wołyńska jest centralnym elementem naszej narodowej tożsamości. We wtorek obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Mateusz Morawiecki podkreślał, że musimy budować przyszłość na fundamencie prawdy i pamięci o ludobójstwie. Składamy hołd wszystkim ofiarom tamtego okrutnego ludobójstwa, które miało miejsce na Wołyniu, w południowo-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Wzywamy was, nasi przodkowie, nasze siostry, nasi bracia, stańcie do apelu. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Nie paraolimpijski, a paralimpijski. Do takiego określenia trzeba będzie się przyzwyczaić, mówiąc o najważniejszych zmaganiach sportowych osób z niepełnosprawnościami. Zmiany wynikające z polityki ujednolicenia nazownictwa przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski oznaczają również konieczność nowelizacji polskiego prawa. Chodzi m.in. o ustawę o sporcie. Nad stosownym projektem debatowali we wtorkowy wieczór posłowie. Jagna Marczułajtis-Walczak z Koalicji Obywatelskiej mówiła o powodach tej modyfikacji. Te zmiany wnioskowane przez Polski Komitet Paralimpijski są również następstwem nie tylko wymagań Międzynarodowej Organizacji Komitetu Paralimpijskiego, który chciał ujednolicić wszystkie nazwy i to nie dotyczy tylko naszego kraju, na całym świecie, ale również Polski Komitet Paralimpijski już dokonał tych zmian w KRS-ie, stąd tak naprawdę nasza zmiana ustawowa wynika z tych zmian, które już się dokonały. Wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski podkreślał, że zmiana językowa wynika z konieczności podporządkowania się Międzynarodowemu Komitetowi. W świecie sportu panuje swoistego rodzaju dyscyplina, że związki krajowe, jeżeli chcą uczestniczyć w międzynarodowych zawodach, muszą należeć do międzynarodowych organizacji i jakby zgodnie z decyzją władz międzynarodowych organizacji postępować. Projekt nowelizacji ustawy o sporcie zostanie poddany pod głosowanie najprawdopodobniej podczas trwającego do czwartku posiedzenia Sejmu. Prawie 4 lata, 2800 kilometrów i ponad 3000 ulic. W Krakowie dobiegł końca wyjątkowy wyczyn. Kamil Bąbel, socjolog i pracownik jednej z fundacji, przeszedł wszystkie nazwane ulice w mieście. To pierwszy tego typu wyczyn w Polsce. Blisko 4 lata temu jako pierwszą Kamil Bąbel przeszedł ulicę Praską. Dziś pokonał ostatni kilometr swojego wyzwania, spacerując wspólnie ze znajomymi przez ulicę ostatnią. Szukałem takiej możliwości połączenia jakiejś ciekawej, ekscytującej podróży z codziennymi obowiązkami. Niemal codziennie zegarek krakowianina wskazywał około 20 tysięcy kroków. W sumie przemierzając miasto, Kamil Bąbel pokonał odległość z Krakowa do Porto. Sprawdzenie siebie, własną satysfakcję, ale przy okazji odkrywanie miasta, aktywność fizyczną, też poznanie jakichś miejsc, o których istnieniu wcześniej nie wiedziałem. Wśród 3000 nazwanych dróg i traktów Kamil Bąbel przeszedł nie tylko ulicą Floriańską czy Grodzką, ale też między innymi ulicą Ukrytą, Pocieszka, Rozrywki czy Poniedziałkowy Dół. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co pod nią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Było nas trzech, każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Cierpliwy raz ściskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Trójce pod księżycem. Naszym gościem jest pan Przemysław Kowalewski, który właśnie zadebiutował książką. Ach, jaką powieścią kryminalną, drodzy państwo, powieść pod tytułem Kozioł. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie Przemysławie, Szczecin okazuje się być fascynującym miejscem. Ta historia Szczecina to jest coś, z czym człowiek zostaje przede wszystkim po lekturze tej książki. Chęć poznania bardziej tej prawdy, tych ciekawostek. Zacznijmy od tego, bo też domyślam się, że ta wiedza była inspiracją do tego, żeby napisać później powieść fikcyjną, ale nie do końca kryminalną. Panie Przemysławie. Tak, ja się cieszę, że pani zwraca uwagę na głównego bohatera tej książki. Ja chciałem, żeby głównym bohaterem tej książki było moje miasto, Szczecin. Z tymi ciekawostkami, o których pani właśnie wspomniała. Chyba nawet celowo nie zapytała pani o głównego bohatera, który jeszcze wydawałby nie. się... jeszcze nie. A no właśnie, ja się bardzo cieszę, bo to nie jest moja pierwsza rozmowa w radio. I w końcu dostałem to pytanie, czyli opowieść o moim mieście, o ciekawostkach tego miasta, o tym, czym żył Szczecin w latach 50. w końcówce lat 40. Jakie to było miejsce. Zależało mi bardzo na tym, ażeby czytelnicy poczuli to miasto takim, jakim ono było pod koniec lat 40. i pod koniec lat 50., bo w książce przewijają się te trzy okresy, czyli 57 rok, 52 rok oraz końcówka lat 40. Hasło miasto gdzieś nam reguluje pewną wizję oczekiwania. Miasto jako dorobek cywilizacyjny ludzkości, gdzie struktura jest dosyć jasna, urbanistyka mniej więcej określona, gdzie jest pewien harmonia i spokój społeczny. tymczasem to miasto jest miastem, które właściwie w tym mieście nie istnieje. Nagle przenosimy się w świat dżungli, w świat prawa siły, okrutnego prawa siły. Tak, harmonia. To jest na pewno słowo, z którym nie zetknęli się przybywający do tego miasta Polacy, ponieważ po 1945 roku ci, którzy przyjechali, a pamiętajmy, że oni przyjeżdżali z pięknych miast, takich jak Lwów czy Wilno, spotykali spaloną ziemię. Tak naprawdę duża część Starego Miasta Szczecina w 95% została spalona, zbombardowana. Przemieszczali się przez zburzone mosty. W rzece pływały wciąż ciała. Trupi odór, który spotykali wjeżdżając do tego miasta, był odpychający. Tak, a nie mieli wyjścia tak naprawdę, no bo historia to też, drodzy państwo, jest taka inspiracja, żeby więcej. Dlaczego? Dlaczego musieli przyjechać? Dlaczego musieli zostać? Dlaczego było tak, a nie inaczej? Jakkolwiek na kartach tej powieści troszkę tej prawdy historycznej nam wychodzi, też dlatego to jest takie fascynujące. Ten trupi odór, o którym pan wspomniał, to też natychmiast uruchamia to myślenie, to przecież choroby, to zarazki, to jest świat niebezpieczny podwójnie. Podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Choroby, z którymi spotykali się ci, którzy przyjechali. I ma pani rację, to nie był ich wybór. Oni zostali wypchnięci z miejsc, w których mieszkali setki lat. Spotkali się z przestępczością, spotkali się ze zburzonym miastem, spotykali się codziennie ze zbrodnią, z morderstwem, z gwałtem i spotykali się z chorobami. Ja analizowałem roczniki statystyczne i widziałem, z jakimi chorobami mierzyli się lekarze ze szpitala na Arkońskiej. I no to był głównie tyfus, czyli mamy choroby związane z chorobą głodu, ale również to były choroby weneryczne. Dziesiątki tysięcy kobiet zgwałconych zaraz po wojnie. Czyli mamy tak naprawdę miasta, właściwie pozostałości miasta, które budzą strach i przerażenie. Ludzie, którzy przyjeżdżają do tego miejsca, nie mają wyjścia. Muszą się tu odnaleźć. A ci, których spotykają poniekąd, też nie mają wyjścia. Na swój sposób stoją po tej złej stronie mocy. To też jest taka część fascynująca, to rozłożenie na czynniki pierwsze, ale być może jest to też jakiś przyczynek do kolejnej powieści kryminalnej. Ale myślę, że warto odrobinę poświęcić tym, którzy tam byli. Kto rządził tym miastem, nie miastem i dlaczego to tak wygląda? No właśnie, kto rządził tym miastem, nie miastem? Wczytując się w historię pionierów, którzy przyjeżdżali do Szczecina, należy zauważyć, że po pierwsze, no nie oszukujmy się, władza komunistyczna, która tutaj przyszła, musiała odbudować miasto i stworzyć przykładowe, ideologicznie miasto socjalizmu. Tyle tylko, że nie dość, że się mierzyli z takimi wyzwaniami, jak wciąż władze okupacyjne rosyjskie, które były na miejscu. Władze niemieckie, bo był taki okres przez 60, bodajże 8 dni zaraz po wyzwoleniu Szczecina, że tak naprawdę były dwie władze. Jedna ta polska, a druga niemiecka. Nie wiadomo było, gdzie ten Szczecin tak naprawdę trafił przez pewien czas. A no właśnie. I z tym się mierzyli, nie tylko mierzyły się władze Szczecina, czyli wojewoda i prezydent Zaręba, ale mierzyli się, po pierwsze właśnie z tą niepewnością, tak? Mamy Jałtę, już wiemy, że te tereny nie będą niemieckie. Natomiast pytanie jest takie, czy przypadkiem nie trafią do rąk komunistów niemieckich? Bo pierwszy zarząd, który powstaje, to są komuniści niemieccy. Proszę pamiętać, że kiedy 28 kwietnia Szczecin został wyzwolony, to w mieście przebywało 200 Polaków. I to byli głównie jeńcy z obozów pracy, którzy tu byli. A Niemców było 6 tysięcy. Więcej. Po miesiącu Niemców już było 40 tysięcy, a Polaków 1500. Dlaczego? Bo Niemcy zjeżdżali do tego miasta, licząc na to, że jednak to miasto będzie niemieckie. Więcej. Do tego przyjeżdżały kolumny pociągów ze wschodu przywożących Żydów. Czyli tych, którym udało się wyrwać z piekła Holokaustu, głównie ze wschodu, przyjeżdżali tutaj po to, żeby traktując Szczecin jako przystanek do Jerozolimy. I mamy nagle w jednym miejscu, na osiedlu Niebuszewo, które jest również bohaterem tej książki, mamy kilkadziesiąt tysięcy Żydów, kilkadziesiąt tysięcy Niemców, bo tam również głównie osiedlili się na Niebuszewie, i kilkuset Polaków. Także wyobraźmy sobie, co się musiało tam dziać. Pod każdym względem to potencjał na co najmniej 7 powieści kryminalnych, myślę. Z fascynującymi bohaterami, z głęboką takim wejściem w psychologię od jednostki poprzez grupy społecznej, dochodząc do psychologii tłumu, podejrzewam. Myślę, że profilerzy by mieli tutaj wspaniałe pole do popisu. Pewnie wiele by sprzecznych było też interpretacji przeróżnych postaw potencjalnych przestępców. No dobrze, mamy takie miasto, nie miasto. Potem jest ten moment, kiedy już wiemy, że Szczecin trafia w ręce polskie, ale przecież tak naprawdę Polska jest pod okupacją sowiecką, więc te władze komunistyczne ale zaczynają regulować, no, wprowadzać, muszą harmonię, muszą odbudować to miasto, ale jest to, co jest i to, co jest, co zostają, poznajemy my poniekąd. No tak, wprowadzają prawo i porządek silną ręką. Dbają również o to, żeby ten mit państwa komunistycznego był ideologicznie akceptowalny, a w związku z tym nie mogą się zdarzać takie rzeczy, jak się przytrafiają w tej książce. To znaczy, dochodzimy teraz do, jeżeli pani redaktor pozwoli, bo muszę to na tym przykładzie pokazać, dochodzimy do legendy zbrodniarza, który najprawdopodobniej zabija i przetwarza ludzi na mięso. Były takie historie w polskiej kryminalistyce. A no właśnie. Więc były takie historie. Idźmy dalej. I mierzy się z tym państwo komunistyczne. Skazuje w bardzo szybkim procesie człowieka, który już dzisiaj znany, to jest Józef Cypek. Został skazany za zbrodnię na Nibuszewie, wokół której powstało bardzo wiele legend. Ale co najciekawsze, że on zostaje skazany w tym trybie natychmiastowym. Śledztwo trwa niespełna tydzień czasu. Sędzia skazuje go na karę śmierci. Józef Cypek prosi jeszcze Bieruta o to, żeby pozwolił mu żyć. Oczywiście ten nie wyraża zgody. Józef Cypek zostaje powieszony. To jest przykład tego, jak państwo komunistycznie rozprawiało się ze swoimi przeciwnikami, albo z tymi, którzy mogli stanowić zagrożeniem dla nich. A taka historia o tym, że coś w tym mieście nie działa, przedstawiająca nieudolność władzy, no bo ten Cypek mógł tylko wyrosnąć w świecie, w którym panuje głód, w którym nie ma mięsa, w którym ludzie nie mogą kupić pożywienia. A tak było w Szczecinie, jakkolwiek to nie usprawiedliwia tego rodzaju aktów, jakkolwiek. Trzeba wyobrazić sobie sytuację, w której znaleźli się ci, którzy przymuszeni z całym dobytkiem, jaki mieli, jeżeli pozwolono im, ruszyli do tego miasta. Prawdopodobnie zostali, możemy sobie tak wyobrazić, 90% ograbione i skrzywdzone również fizycznie. Dotyczy to przede wszystkim kobiet i dzieci, ale mężczyzn również. Chyba, że udało im się obronić swoją rodzinę, ale prędzej czy później pewnie każdy musiał skonfrontować się z tą brutalną siłą gdzieś tam. I tam nie ma nic, bo o ile gdzieś jakaś infrastruktura już powstawała w miastach, no tam nie ma zupełnie nic. Tam nie ma po prostu ani wody, przecież w tym mieście nie ma kanalizacji, nie ma wody. Tak. Te trupy rozkładające się, nie ma pożywienia, nie ma gdzie tego zasadzić, tak naprawdę jakiegoś ziemniaka. No a jeżeli jest, no to jest pewnie walka o te kilka bólów na śmierć i życie, więc rozpoczyna się taki proces, no trochę niewyobrażalny, kojarzony raczej z tymi wyobrażeniami, nie wiem, o wysłaniu ludzi gdzieś na Syberię tak naprawdę, a tymczasem to się dzieje w obrębie przez te kilka lat w tym mieście, nie mieście jeszcze wówczas. To się dzieje w tym mieście i dlatego przyczynkiem do tej kryminalnej opowieści, historia Cypka ma być tylko właśnie przyczynkiem do pokazania tych warunków i tego świata, w którym przyszło żyć naszym dziadkom, naszym bliskim, którzy tutaj przyjechali. I tak wyjątkowe miejsce, tak dobrze pani porównała, że takie same warunki panowały na Syberii. Ci ludzie dostawali 300 gramów chleba i 150 gramów fasoli. Z tym musieli sobie radzić. Zwróćmy uwagę, że tam, tak jak pani mówi, tam oni nie mieli szansy, żeby coś zasadzić. Tam nikt nie myślał w ogóle o sadzeniu. Ja czytałem te wszystkie wspomnienia pionierów, to głównie zależało im na tym, żeby przeżyć. Oni zamurowywali wejścia do domów, które przejęli po Niemcach i na przykład wchodzili balkonami, kominami, robili dziury w dachu z tego powodu, że to w jakiś sposób ich zabezpieczało przed bandami grasującymi w tym mieście. A najciekawsze jest to, że te bandy to nie były bandy polskie, ale bardzo często to były bandy mieszane, tak. Tam byli dezerterzy z Wehrmachtu, tam byli Polacy, którzy przyjechali z centralnej Polski na Szaber, no i tam byli Rosjanie. To były często takie grupy międzynarodowe, tak? Proszę, jak to czasami można się dogadać, niestety. Dlaczego to tylko w tych złych przypadkach, kiedy przychodzi, no żeby kogoś obrabować i zrobić mu krzywdę. Profilerzy, no może powinni to przeanalizować, jak to zrobić w tym systemie odwrotnym, że to się da odwrócić i ku dobremu jakoś znaleźć ten mechanizm. No tak, tylko że to, co nas tak naprawdę interesuje, co wzbudza w nas jakieś emocje, no to właśnie to są takie historie, które są niebezpieczne, które pokazują ludzi w skrajnych sytuacjach. Szczecin jest takim pięknym polem do obserwacji tych skrajnych sytuacji w tym okresie. No i trochę poobserwowałem sobie. Ile czasu zajęło panu to poznawanie historii swojego miasta? Ten cały research, też wspomniał pan o czytaniu tych statystyk związanych z chorobami na przykład, tak? I tak dalej. Praca w dokumentach zabrała mi i pisanie tego zabrało mi 3 lata, prawie 3 lata. Oczywiście, że mierzyłem się również z tym, że to jest moja pierwsza książka. Nie byłem pewny, czy właściwie dobrze piszę. Nie wiedziałem, czy dobrą drogę wybrałem. Nie wiedziałem, czy retrospekcje kogoś zainteresują. Ale postawiłem sobie za cel, że to, co pokażę czytelnikom, to będzie prawdziwe. To znaczy, sklepik stojący na rogu ulicy Buczka, to będzie ten sklepik z panią Krysią, która wtedy w 52 roku sprzedawała tam chleb. Często tych sklepików już nie ma. Ostatnio zadzwonił do mnie kolega, który siedzi, jest pasjonatem historii Szczecina i mówi: stary, ja nawet nie wiedziałem, że na ulicy Buczka, która dzisiaj się nazywa ulicą Piłsudskiego, była taka sytuacja, że została tam tylko jedna kamienica, a reszta to była pustynia. Nie wiedziałem o tym. A w mojej książce bohaterka mieszka w tej właśnie kamienicy. Tyle tylko, że żeby się o tym dowiedzieć, no to trzeba prześledzić bardzo wiele dokumentów. I ja po pierwsze zacząłem od przeglądania starych zdjęć. Na szczęście dosyć dużo jest tych zdjęć w archiwach, w internecie, na stronach pasjonatów tego miasta. Każde takie zdjęcie inspirowało mnie do tego, żeby opisać, co się mogło w tym miejscu dziać. To właśnie była podstawa, od tego zaczynałem. No tak, tylko że im dalej w las, tym więcej, że tak powiem, kłopotów było, no bo ci ludzie przemieszczali się jakimś samochodem albo jechali jakimś tramwajem, a może tego tramwaju nie było, no to trzeba było wejść w historię MZK szczecińskiego. Sprawdzić, jak biegły tory, czy nie było tak, że akurat wtedy były rozebrane. Ale oczywiście. Ale kto wie, bo przecież czytelnik, idąc za pana fascynacją poznawania miasta, robi research, ale to byłoby tak. Dobrze. Myślę, że gdyby czytelnicy również zaczęli sprawdzać takie szczegóły, mogłoby się okazać, że to poznawanie miasta może przynieść w ogóle kolejną jakąś taką historię, biografię Szczecina poniekąd. No, taką biografię Szczecina w wykonaniu komiksowym trochę, no bo ja chciałem to tak przedstawić. Historii Szczecina opisanych w książkach, dokumentach jest sporo. Natomiast historii Szczecina opowiedzianej w sposób przystępny, beletrystyczny, ciekawy, wcześniej nie było. Jest jeden człowiek, a właściwie dwóch ludzi w Szczecinie, którzy starają się w sposób barwny opisać historię Szczecina. To jest Marek Stelar i Leszek Herman. Tylko że chyba oni, znaczy nie spotkałem się, żeby Marek Stelar ten okres głęboko opisywał. Natomiast wydawało mi się, że Szczecin potrzebuje takiej opowieści o tamtym czasie i o tamtych bohaterach. To też jest taki czas, że myślę, długo te dokumenty związane z tym okresem stricte powojennym gdzieś leżały, bo to nie było. Tak. Podług myśli władz ówczesnych, władz komunistycznych, żeby takie opowieści szły po Polsce, co tam się działo, no tak. Bo tak. To raczej nie buduje. Ale to właśnie od tego wyszedłem z tą opowieścią, to znaczy, że władze komunistyczne musiały ukryć ten fakt, znaczy musiały ukryć tą słabość, jaką była brak żywności. No ktoś za to odpowiadał. Ze własnej nieprzymuszonej woli. Nie dopuszczali, żeby ta żywność tam nie jechała. Ktoś przecież konsumował to, co mieli i kto to konsumował, to my wiemy, drodzy państwo, ale powie nasz gość, kto konsumował tę żywność, która tam szła. Oczywiście wszystkie racje żywnościowe trafiały pierw do Wojsk Armii Czerwonej, później do Ludowego Wojska Polskiego i to, co zostało, to trafiało, no jeszcze po drodze byli oczywiście funkcjonariusze partyjni, tak? Te resztki, które trafiały, no to trafiały do mieszkańców. Zwróćcie uwagę państwo, że miasto Szczecin do 55 roku właściwie było pod okupacją sowiecką. Części miasta były właściwie wyłączone tylko dla żołnierzy radzieckich, czy dla Rosjan w ogóle. Czyli cały port, Łasztownia, tam Polacy nie mieli prawa wstępu. Więcej, oni przez te 10 lat niczym innym się nie zajmowali, tylko wywożeniem dóbr ze Szczecina. Kradzieżą. I Polacy, którzy tam przyjechali, widzieli to. To o tym elemencie i o szczegółach, historiach, które konkretnie pojawiają się na kartach. I oczywiście o głównym bohaterze i innych bohaterach, bo jest ich tam multum. Porozmawiamy za chwilę. Przemysław Kowalewski w Trójce pod Księżycem. Książka Kozioł, książka, która zabiera nas w czasy, kiedy Szczecin był miastem, które powstawało, miastem, o którym mówi nasz gość, właściwie inaczej, Moniko, zmontujesz, miastem, do którego trafiali pionierzy. Panie Przemysławie, to określenie pionierzy no, definiuje, co tam było, albo właściwie czego tam nie było. Właśnie, pionierzy. Jak mówimy pionierzy, to nam się kojarzy za chwilę, czy w głowie powstaje obraz Dzikiego Zachodu. Ludzi, którzy przemieszczają się na dzikie, nieznane, niebezpieczne tereny. Mają to, co mają na tym wozie i nic więcej dalej muszą sobie znaleźć. A no właśnie. I mają to, co mają na tym wozie, robiąc research właśnie również tego, co oni mogli mieć na tym wozie. No to, już nie pamiętam dokładnie, ale to tam było około 50 kilogramów chyba mogli zabrać z tych swoich domostw tam Litwy, Ukrainy. 50 kilogramów, wyobraźmy sobie, to teraz jeżeli mamy takie plecaki do chodzenia po górach, to taki powiedzmy ta wersja kobieca tego plecaku to jest 20 litrów. Powiedzmy. A no właśnie. Ta męska to jest te 40 nawet litrów, no to ileż tam może tych kilogramów wejść? No to no właściwie właśnie. Tyle, co na plecach i dwie siatki w rękach. A no właśnie. A no właśnie. I z tym niewielkim dobytkiem oni jadą jak pionierzy do miejsca kompletnie nieznanego. I to już mówiliśmy w pierwszej części, no spotyka ich ziemia wypalona, niebezpieczeństwa, bandy grasujące, polujące na ludzi. Czytałem nawet taki artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący tych pierwszych pionierów, co oni zastali. To do dzisiaj w głowie mi pozostaje taka opowieść jednego z nich, który przypomina, że co noc było słychać strzały z karabinów maszynowych, z broni i zawsze rankiem spotykali kolejne trupy na ulicy. I to były trupy zwykłych ludzi, to nie były trupy żołnierzy Armii Czerwonej bądź wojska, Ludowego Wojska. Tak, to były trupy pionierów, o których tak naprawdę państwo powinno się troszczyć. Zresztą pierwszy wojewoda Polski w pierwszej swojej nocie do władz polskich wtedy napisał, że Rosjanie traktują Polaków, pionierów, tak samo jak Niemców. Coś niewyobrażalnego. To znaczy państwo komunistyczne głosiło w swojej propagandzie, że jedźcie na ziemię odzyskane, czeka tam na was piękny dom po niemiecki, czekają na was wspaniałe warunki, budujecie nową Polskę, a Rosjanie gwałcili ich i zabijali. No, taka była rzeczywistość. I traktowali jako niewolniczą siłę roboczą, bo ktoś przecież musiał pracować tam no po tej stronie, gdzie jakoś było lepiej, bo tam mieszkało rodziny, mieszkało wojsko. No dobrze, to przejdźmy do samej książki Kozioł. Przenosimy się w różne miejsca, no ale zacznijmy od porucznika, który się tam pojawia. Niełatwa sytuacja tego porucznika na samym wstępie, prawda? Porucznik Ugnę Galant. To już nie brzmi w tej sytuacji dobrze dla niego. Tak, to już nie brzmi dla niego dobrze, bo po pierwsze ma dziwne imię, dziwne nazwisko, a do tego jak ktoś by go zobaczył, no to na pewno dziwnie wygląda, bo jest wysoki, ma prawie 2 metry wzrostu, jasne włosy, niebieskie oczy i nie wygląda jak tradycyjny obraz proletariusza z centralnej Polski. A w związku z tym i to imię i nazwisko, i również jego pochodzenie, no bo okazuje się, że jest Litwinem, sprowadza na niego no, sporo kłopotów. Po pierwsze interesują się nim no, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego z tego powodu, że był tutaj, kiedy ich nie było, on tutaj był. Nieważne, że był w obozie pracy, ale on tutaj był. A to może oznaczać, że nie wiadomo, jakie są jego powiązania, czy przypadkiem nie pracuje dla drugiej strony. No i trafia tak naprawdę na dołek ubecki i spotyka, i tu zaznaczę, prawdziwego, autentycznego bohatera. To chyba źle brzmi. Postać. Tak, postać historyczną. Postać historyczną, oprawcę ubeckiego, który był znany ze sposobów torturowania i żołnierzy podziemia, ale również wszystkich, którzy trafili tak naprawdę na dołek ubecki. Na szczęście, czy nieszczęście, wychodzi z tego cało i w konsekwencji staje na czele tajnego zespołu, który ma się dowiedzieć, jaka jest prawda. Przyczyna, być może źródła, być może prawda. No właśnie. Drodzy Państwo, jak zwykle spoilerować nie możemy, ale trochę będziemy, po to mamy autora, żeby powiedział jak najwięcej, ale nie tyle, żeby już nie sięgnąć po książkę. Tym bardziej, że tak jak mówię, no, książka poza samym wątkiem kryminalnym i tą historią zbrodni, wielu zbrodni tak naprawdę, które się tam pojawiają, no to zabiera nas taką podróż historyczną. Możemy poniekąd poznać Szczecin w tych latach powojennych. Myślę, że mało kto z nas widział, że taka była historia Szczecina. Teraz zwiedzając miasto, które przecież można pięknie zwiedzić, na przykład płynąc z tej perspektywy łódeczką czy motorówką, można pomyśleć spokojnie gdzieś tam o tym wszystkim, co się działo. To tak na marginesie, ale te marginesy są dosyć istotne później, jak czytelnik zostaje z taką historią w głowie. No dobrze, to spoilerujmy troszkę, panie Przemysławie. Tak, no historia zaczyna się w ten sposób, że w Szczecinie umierają ludzie na dziwną chorobę. Nie wiadomo, co to jest za choroba. Na szczęście znajduje się lekarz, patomorfolog w szpitalu na ulicy Arkońskiej. On, badając ofiarę, jednak dochodzi do tego, na co mogą chorować. Jego diagnoza jest jasna. Jest to choroba kuru. Ofiary, które zachorują na chorobę kuru, mogą zarazić się tylko w jeden sposób, to znaczy musiały wcześniej zjeść mięso ludzkie. Wiedząc czy nie wiedząc o tym, umierają. I takie są fakty. Choroba kuru została zdiagnozowana na początku lat 50. W plemieniach w Dolinie Amazonii. Tam Indianie tak naprawdę spożywali ludzkie ciało w ramach pewnej ceremonii rodzinnej. Tutaj możemy tylko wnioskować, dlaczego to się dzieje. No i w milicji czy władze komunistyczne podejmują decyzję, że musi powstać specjalny zespół tajny, który ma się dowiedzieć, jaka jest prawda o tych osobach, które umierają na tą dziwną chorobę. Do zespołu zostają zaproszone osoby, które właściwie są spoza miasta. Znaczy, po pierwsze, Ugne Galan, który tutaj był, ale jest takim dosyć obcym ogniwem. Milicjantka zaraz po szkole oficerskiej spod Gdańska, lekarz ze Śląska, który przyjechał tutaj i pracuje kilka lat, oraz bardzo dobry pracownik kryminalistyczny Lwowiak. To w ogóle dodam też o tyle ciekawa konstrukcja, że dosyć często, kiedy pojawiają się historie, w którym jest taki półświatek, albo w ogóle cały ciemny jeden światek, to taki policjant, taki śledczy, taki milicjant, ale to śledczy, który próbuje dociec kto, dlaczego, jak, stara się tak zunifikować siebie i wejść w to środowisko, albo no nie zwracać na siebie uwagi. W tym wypadku Ugne Galant nie ma takiej możliwości. Jak się tylko pojawi, to już wiadomo, że to jest ten obcy i ktokolwiek na niego nie spojrzy. Ale to też ma swoje zalety, bo jednocześnie wywołuje być może odrobinę respektu w tym dziwnym świecie dzikim. Być może ten jego wzrost na pewno w świecie, gdzie siła rządzi. Być może jest to taki rodzaj zadziwienia, który w tej dzikości, w tym dzikim zachodzie, no też w Polski wtedy dzikim zachodzie, wywoływał odpowiedni moment zmieszania i uruchomienia przez chwilę tego elementu prawdy w wypowiedzi. Kto wie, czy to był świadomy trochę zabieg, czy tak element dodatkowy. Który... To dokładnie pani rozwinęła po prostu. Bo faktycznie Ugne Galant był takim moim pomysłem na to, jak ja bym chciał widzieć bohatera tego miejsca, Szczecina. Szczecin setki lat nie był ani niemiecki, ani polski. Był swój. To było księstwo Gryfitów, które bardziej współpracowało z miastami północy, ze Skandynawią. I ten mój bohater... Skandynawski jest. No tak, trochę jest tak, taki skandynawski, tak? Tak, zgadza się. No, trochę jest, tak. Ale pamiętajmy, że to miasto jest miejscem dla mnie wyjątkowym, ale myślę, że dla Polaków, którzy widzą Szczecin gdzieś blisko morza, port, kontakty z zagranicą, dzięki temu, że to jest port, tak? I ten Ugne Galant miał właśnie być takim symbolem tego nowego miasta, nie niemieckiego. Takiego, jak ja bym chciał, żeby pozostało w oczach czytelników. No ale do tego mamy zespół. Zespół, który jest różny, bo mamy kobietę, mamy Lwowiaka, który się mocno różni posturą od Ugny Galanta. Właściwie ten cały zespół to są ludzie o różnych charakterach, o różnym wyglądzie, ale tak naprawdę oni przez tą podróż, w którą wchodzą, w którą rozpoczynają tym śledztwem, zaczynają tworzyć jeden dobrze funkcjonujący mechanizm. To ciekawe jest, co pani powiedziała o Ugnie Galancie, że w tej pierwszej scenie, w scenie trochę takiej z Dzikiego Zachodu, kiedy ją budowałem, właśnie mi to przychodziło do głowy, kiedy Ugnie Galant po prostu siedzi w knajpie, a tam rzezimieszki zaczynają podrywać dziewczynę, która dopiero co weszła do tej knajpy i on staje w jej obronie, no to tak to trochę właśnie miało wyglądać. Taki mityczny bohater z Dzikiego Zachodu. Takich potrzebujemy, zwłaszcza w takich miejscach. Kogoś, kto i swoim sercem, umysłem, ale też posturą tak. zaprowadzi porządek. Tak. Samą rozmową nie da się rozwikłać konfliktów. Trzeba przekonać ludzi językiem, który się posługują, z reguły tak jest. Wspólna nić porozumienia to jest wspólny język, a języki są różne po prostu. No dobrze, to jeszcze trochę pospoilerujmy, bo to spoilerowanie wydaje mi się dosyć interesujące. Te miejsca, które pojawiają się, dom przy ulicy Wilsona 7, tak było? To był taki dom znaleziony z tego researchu, czy to już... To, była autentyczna kamienica, w której doszło do zbrodni. W książce są autentyczne protokoły śledztwa, są notatki milicjantów. Czyli to wszystko prawdziwe? To nie tak, że to zrobione tak, jakby miało nie, być prawdziwe. To wszystko jest prawdziwe, to wszystko jest autentyczne. Dotykamy, poznajemy sprawę Józefa Cypka chyba dosyć precyzyjnie, ale no, również... tyle, na ile to zostało precyzyjnie tam określone, bo przecież no, niektórzy wyrośli, bez względu na to, jak oczywiście straszna zbrodnia ich była, to wyrośli na tych mitycznych, którzy mieli zebrać tą agresję społeczeństwa gdzieś w jedno miejsce. Mhm. Trzeba skumulować czasami. No tak. Tak się okazuje. Tak. No właśnie. I ja przyznam szczerze, że w dużym stopniu inspirowałem się książką Jarka Molendy, rzeźnik z Niebuszewa. On zrobił tam potężny research, piękną analizę. Bardzo dużo czasu spędził w IPN-ie, w archiwum szczecińskim. I dotarł chyba do wszystkich dokumentów, do których można było dotrzeć, bo niektóre z nich po prostu już nie istnieją. Spotykaliśmy się z taką sytuacją, że brakowało niektórych dokumentów. No właśnie, to najciekawsze są te, których brakuje, a no czy właśnie. Nie? A no właśnie. Cóż. I mogliśmy sobie tylko wyobrażać, dlaczego ich brakuje. Więcej, Józef Cypek kontaktował się z przedstawicielami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Były świadectwa tego, że on tam u niego w mieszkaniu odbywają się jakieś libacje z wysokimi funkcjonariuszami UB. Jego dziwna historia tego, że on nie wyjechał do Niemiec, pomimo tego, że miał korzenie niemieckie, świadczyła o tym, że mógł współpracować agenturalnie z władzą komunistyczną. Więc tych niewyjaśnionych historii związanych z Józefem Cypkiem i tych ścieżek, na których ja zacząłem budować tą historię swoją i mojego zespołu śledczych, jest na tyle dużo i są na tyle ciekawe, że ciekawe, a jednocześnie być może krzywdzące dla samego Józefa Cypka, no bo tam pozostało wiele niewyjaśnionych aspektów tego śledztwa, a człowiek, nie chcę bardzo powiedzieć, że... Bardzo szybko został osądzony, a wyrok wykonano. No właśnie, władza pozbyła się problemu, jednocześnie nazywając go, że on był za wszystko odpowiedzialny, a prawda to już jest inna historia. Ale dalej słychać było strzały w nocy na ulicach Szczecina, więc sprawa nie była tak rozwiązana szybko. No, myślę, że to wybrzmiewa, że przynajmniej u mnie obudził pan fascynację tym miastem i chęć poznawania jego historii, bo to jednak życie, jak się okazuje, pisze rzeczywiście cały czas najciekawsze scenariusze. Tacy ludzie jak pan zabierają nas trochę w te przestrzenie, które były nam do tej pory nieznane, a możemy sami też troszeczkę takiego researchu zrobić. Trochę zatrzymajmy się przy tych kobiecych postaciach, bo w takim czasie, w takiej rzeczywistości stworzenie kobiecej postaci, jeszcze to biorąc pod uwagę, że jesteśmy poniekąd już jako czytelnicy, odbiorcy przyzwyczajeni do pewnego typu postaci kobiecych, które występują na kartach kryminałów czy w serialach, To jest wyzwanie. Przypomniały mi się dwie rozmowy, które już miałem w jednej ze stacji, ale również podczas pierwszej redakcji książki. I dotyczyły obie Basi Romanowskiej. To przytoczę może, zdradzając trochę tajniki redakcji książki. Mianowicie redaktor z wydawnictwa, które na początku było zainteresowane książką, zwrócił uwagę, że powinniśmy albo zrezygnować z roli Basi takiej, jak ona została opisana, albo ją zmienić. Mianowicie uważał, że w latach 50. kobieta nie może mieć takiej silnej osobowości i to kobieta nie może w pewnym momencie przejąć władzy nad zespołem śledczych. Ja się uparłem, żeby tej jedynej zmiany i tej propozycji wydawnictwa nie wprowadzać, bo zbudowałem tak rolę Basi Romanowskiej, że ona po pierwsze jest osobą, która wyszła z sierocińca. Jej bliscy zginęli w jednej z czystek robionych przez hitlerowców w Kaszubskiej wsi. I tak naprawdę weszła w nowy świat komunizmu, ideologii i stała się takim przykładowym funkcjonariuszem państwa komunistycznego. Kiedyś to byli synowie pułku, ona była taką córką pułku, wierząc w tą ideologię komunistyczną. I miałem wrażenie, że ona musi powoli przejmować taką rolę mocnej osobowości w tym zespole przy tym, co się działo z męską resztą ekipy. To już nie będziemy dalej. Drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po książkę i właśnie nie ulegać stereotypom i dobrze, że autor zadbał o to, żeby nie ulec tym stereotypom. Jak spojrzeć też na kartę historii, to, że pewne struktury i wiadomo, awanse, zresztą do tej pory jest niełatwo kobietom w niektórych zawodach. No było jak było, czy jest jak jest, ale przede wszystkim było jak było, to tych kobiecych silnych osobowości musiało być sporo, nawet bardzo dużo, poza tym już nie dało się prowadzić śledztwa, badań, czy jako naukowiec, czy jako lekarz, czy jako milicjant, czy jako śledczy, czy jako ktokolwiek bez silnej osobowości, czy kobiecej, czy męskiej. Więc drodzy Państwo, Kozioł. Przemysław Kowalewski, nasz gość, jest autorem tej powieści. Myślę, że warto poznawać też historię Szczecina. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już Państwu mówię dobranoc. Albo dzień dobry, to wszystko zależy poniekąd. Dobrego dnia z książką, z lekturą. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. I love you.